Kell még egy szó, mielőtt mennél. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, vissza vár. Lásd, csillagokra lépsz, nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, tudod jó. Nézd rám, s ne igény, nézd rám, sose félj, ha nincs hely, ahol én indul az a felé.